Wygodnie jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 października, mija 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. PKW podała cząstkowe, nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych, te ostateczne prawdopodobnie jutro albo pojutrze. LOT z powodu strajku odwołuje rejsy. Za udział w strajku zwolniono z pracy 67 osób. Po decyzji unijnego trybunału potrzebna będzie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. To stanowisko szefa polskiej dyplomacji. Niemal dobę po zamknięciu lokali wyborczych PKW ma wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2370 gminach i miastach. Są też cząstkowe wyniki do rad gmin, powiatów i dzielnic Warszawy. Natomiast nie ma jeszcze wyników wyborów do żadnego z 16 sejmików wojewódzkich. Kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów samorządowych, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak odpowiada. Wszystko zależy od tego, kiedy do Państwowej Komisji Wyborczej dotrą wyniki z całego kraju. Nie decyduje większość komisji, które dostarczają protokoły, tylko jedna, która może się opóźnić. I jeżeli taki protokół dotrze dopiero w środę, no to będzie, czy w czwartek, to w tym momencie wyniki możemy dopiero ogłosić, jeżeli w systemie będziemy mieli zatwierdzone przez terytorialne komisje wyborcze wszystkie protokoły. Brakuje jeszcze 4,5 tysiąca protokołów. A te cząstkowe wyniki wskazują, że na przykład w Bydgoszczy, rządzący miastem od 2010 roku, Rafał Bruski z Platformy Obywatelskiej został wybrany na kolejną kadencję. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk z PO zdobył ponad 62% głosów i tu także nie będzie potrzebna druga tura. Podobnie w Katowicach, gdzie dotychczasowy prezydent popierany przez Zjednoczoną Prawicę Marcin Krupa zdobył 55,4% głosów. Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,6%. Za udział w głosowaniu podziękował Polakom prezydent Andrzej Duda. To bardzo dobrze, że coraz więcej Polaków, coraz więcej moich rodaków, zwłaszcza w tym roku, w roku stulecia odzyskania niepodległości, no bierze jakby sprawy w swoje ręce, tak? Idzie, podejmuje tą obywatelską decyzję o wyborze swoich przedstawicieli. To bardzo dobrze i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w wyborach. Cieszę się, że tego wyboru dokonywali, wybrali swoich przedstawicieli. Tym przedstawicielom, którzy zostali wybrani, jeszcze raz gratuluję i cieszę się, że wszystko się odbyło spokojnie. Cały wywiad z prezydentem na portalu polskieradio24.pl. A w serwisie Trójki kolejne informacje. LOT odwołał dziś loty do Norymbergi, Tokio, Seulu i Toronto. Powodem jest trwający od czwartku strajk części pilotów i stewardes. Niewykluczone, że spółka będzie musiała rezygnować z kolejnych połączeń, informuje jej rzecznik prasowy Adrian Kubicki. Wszystkich pasażerów przepraszamy za niedogodności, a niestety na nielegalne działania związków zawodowych i niektórych naszych pracowników wpływu nie mamy. Robimy wszystko oczywiście, żeby jak najszybciej, w jak najbardziej komfortowych warunkach tym osobom te podróże zmienić. Spodziewamy się, że kilka kolejnych rejsów może zostać odwołanych, jeśli nie dzisiaj, to jutro, ale sytuacja wraca powoli do normy. Władze LOT-u uznają strajk za nielegalny. Za udział w nim zwolniono dzisiaj z pracy 67 osób. To członkowie personelu pokładowego, także piloci. Związkowcy domagają się odwołania prezesa spółki. W tej sprawie napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego. Chcą także przywrócenia do pracy szefowej Związku Zawodowego Moniki Żelazik. Komisja Europejska jest zadowolona ze wstępnej decyzji unijnego Trybunału nakazującego zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz uważa, że konieczna będzie nowelizacja. Przypomnijmy, w piątek wiceprezes Trybunału nakazał wstrzymanie nominacji sędziów i przywrócenie do pracy na warunkach sprzed wejścia w życie ustawy tych sędziów, którzy zostali odesłani w stan spoczynku. Tematem zajmuje się Beata Płomecka. Komisja Europejska powtórzyła, że jest gotowa do dialogu z Polską na temat praworządności. A jeśli chodzi o postanowienie unijnego Trybunału, to jak mówił rzecznik Komisji Margarity Skinas, jest ono takie jak opinia Komisji. Nowe polskie prawo jest niezgodne z unijnym prawodawstwem, bo podważa zasady niezależności sądowniczej. Na temat piątkowej decyzji unijnego Trybunału wypowiadał się także w Brukseli szef polskiej dyplomacji.

12 minut po 20, druga godzina Aksamitu są, wreszcie są. Nie mogłam się doczekać tej rozmowy i ona się właśnie teraz dzieje, gdyż siedzą naprzeciwko mnie Justyna Święs, Kuba Karaś. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli The Dumplings. Dzień był dobry, wieczór będzie jeszcze lepszy. Raj. Nagranie tytułowe za nami, nagranie tytułowe z ich nowej płyty. Przed chwilą zapowiedziałam Justynie i Kubie, że to nie będzie wesoła rozmowa, bo to nie jest wesoła płyta. No nie, zdecydowanie. Nie jest. Ale są momenty. Są momenty. Jak w życiu. Właśnie. Ale myślałam o tym, jak i zadać wam pierwsze pytanie. Kilka dni temu, bo już jakiś czas temu się umówiliśmy na tę rozmowę. I pomyślałam, że w tym słowie, w raju, jest coś takiego, że jeśli kogoś się pyta o definicję pewnych pojęć, typu właśnie raj, szczęście, właściwie co człowiek, to inna odpowiedź, a zarazem one wszystkie się składają w pewien zbiór, który można w coś opakować, tego, czego tak naprawdę gdzieś tam głęboko w środku wszyscy pragniemy. I tak sobie myślałam o tym, czy to może być punkt wyjścia do naszej rozmowy i tak dalej, i gdzieś zahaczyło mi się słowo szczęście. No i tak, na płycie jest nieszczęśliwa, na płycie jest tam, gdzie jest nudno, ale gdzie będziemy szczęśliwi i zupełnie niechcący to szczęście do mnie gdzieś wróciło i pomyślałam, czy może jednak to jest płyta trochę o tym, że się go chce, albo że ono było i się je straciło i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, idealnie zinterpretowałaś te, myślę, że te piosenki. Podsumowując już je, koniec, podsumowałaś. Moimi gośćmi byli The Dumplings, świetna płyta. Ale dokładnie. A szkoda, że nie piszesz recenzji takich pisanych. Ładnie byłoby w końcu. Ja pisałam przez... Właśnie wiem, miałaś chyba bloga kiedyś. Ja w ogóle pisałam bardzo długo, ale po pewnym czasie postanowiłam pójść po rozum do głowy i pomyślałam sobie, że co ja wiem, by komuś dać 3 gwiazdki z 5 albo 1 z 5 czy cokolwiek inaczej, skoro nigdy w życiu niczego nie napisałam i nie nagrałam. I pomyślałam, że będę już tylko po prostu pokazywać to, co jest wspaniałe. I to jest dużo przyjemniejsza forma życia w ogóle, skupiać się na tym, co dobre i stąd jesteście moimi gośćmi, ale wróćmy do, no właśnie, do tego szczęścia. Dziękujemy bardzo. Czyli co, raj utracony? Utracony, ale powoli odzyskany. Tak, w okresie powstawania płyty był zdecydowanie utracony. I w sumie cała płyta gdzieś tam powstawała. Ja też pisałam teksty cały czas o tym, że zaraz będzie fajnie, zaraz będzie dobrze, to jest tylko chwilowe, pocieszając się ciągle, bo tak sobie też gdzieś tam interpretujemy tę możliwość tworzenia jako pewnego rodzaju terapię. Więc dokładnie tak, ale już jest lepiej. Mhm. Czy można powiedzieć, że niekoniecznie po raz pierwszy oczywiście, ale czy raj jest trochę płytą ludzi po przejściach? Na pewno, jasne, że tak. No maksa. No, my, mimo młodego wieku to zajmujemy się tym, czym zajmujemy już od 5 lat. Wcześniej też mieliśmy jeszcze swoje przejścia. Wiem, że to śmiesznie brzmi, bo dla wielu ludzi ciągle jesteśmy dziećmi. I jesteśmy dziećmi. Ale też trochę rzeczy w życiu przeżyliśmy i niektóre nas doświadczyły i myślę, że to jest taka wypadkowa tego, co się wydarzyło. I dlaczego ta płyta tak brzmi? Dlaczego można powiedzieć, że jest smutna? W ogólnym wydźwięku. Rozrachunku. A czy to jest tak, że gdybym na przykład miała zadać pytania czysto muzyczne, idę do Kuby, a czysto tekstowe, idę do Justyny, czy jednak tak naprawdę gdzieś to wszystko są byty ze sobą zmieszane i nie wiem, po pierwsze, ty w tych dźwiękach słyszysz swój smutek, a ty, Kuba, w jej słowach odnajdujesz też siebie. No, dokładnie tak jest. Zdecydowanie to się miesza, bo też w pracy się miesza. To nie jest tak, że dzielimy się na... Właśnie to w każdym wywiadzie teraz to zaznaczam, że Justyna ma bardzo ważną rolę tak zwanego executive producer, czyli zewnętrznego ucha, które często pracuje w pozycji horyzontalnej, leżąc sobie na kanapie i komentuje to, co się dzieje na bieżąco. Dograłam tam gitarki. I poza tym, do tego to chciałem jeszcze powiedzieć. I komentuję, i to jest jakby wspólna praca, mimo że ja jestem producentem i te kompozycje zaczynają się często od jakichś takich rzeczy, które wychodzą ode mnie, ale jednak finalny kształt i rzeźbienie, i potem masowanie, i różne niuanse, które tam są, często też aranżacje, to jest jakby nasza wspólna praca. Przy tekstach też czasami mam jakieś sugestie, na przykład. Jak ty to znosisz, Justyna, kiedy on ma sugestie? Ale ja sugestie przyjmuję, jak sama mam jakiś problem. Mam lepsze słowo takie czy takie. No jak tak sama śpiewasz, mężczyźni w pewnych kwestiach mają więcej do powiedzenia w temacie słów. No, żeby było bardziej atrakcyjnie może. W książeczce dziękujecie w pewnym sensie sobie i waszej relacji. Czy to było od początku, kiedy się poznaliście, jasne, że to iskrzy i że coś z tego będzie artystycznie? Oj, tak. Zdecydowanie od początku, bo też od tego wyszliśmy. Najpierw się przyjaźniliśmy i zorientowaliśmy się w trakcie tej przyjaźni, że kurczę, ty tutaj lubisz muzykę, robisz to, masz chęć tworzenia, w ogóle połączmy się. I... Justyna też jest jednym z pierwszych głosów, które w moim domu rodzinnym wybrzmiały i pamiętam, że na początku bardzo się wstydziła, jak się przygotowywaliśmy na jakichś konkursów do występów. A są jeszcze gdzieś ukryte nagrania w internecie. Są w internecie ukryte nagrania. I jest jednym z pierwszym głosem, który się odważył śpiewać u mnie w domu, a u mnie w domu wszystko słychać. I to zawsze było tak, że o, fajnie dzisiaj, może coś z tym będziecie robić. I zaczęliśmy grać. A przywołajcie to trochę. Na przykład to było w twoim pokoju, Kuba? To nie jest bardzo duże mieszkanie. Ja mam jeszcze starszego brata, więc to był ten pokój, który się zmieniał często. A przez to, że ja miałem więcej gości, to mój brat, pozdrawiam go zresztą, jeżeli słucha, rodziców też, mój brat ze mną się zamieniał, bo ja po prostu więcej gości do mnie przychodziło, więc on stwierdził, że co, że ja sobie poradzę, no sobie tam, a ty jesteś ten większy, bo więcej osób do ciebie przychodzi i faktycznie, no, to można powiedzieć, że to był mój pokój, no. Justyna, pamiętasz, czy tam były ślady muzyki w tym pokoju, na przykład plakaty na ścianach, albo kasety, czy płyty gdzieś? Ja powiem, że ja pamiętam, że na ścianach to były plakaty kobiet. Plakaty kobiet, to które się akurat pokoju. Kubie podobały. I nie były tak odległe. Ja pamiętam, kto tam na tej ścianie wisiał. Kuba, były odziane, czy niespecjalnie? Nie były odziane, tak? Były odziane. To były koleżanki. To po prostu miałem bliskie mi osoby, wisiały na ścianie, tak. Tak było. Kuba bardzo były czasy był dużym kobieciarzem, jak był w liceum. Okej, nie wnikam. Haha. Dobrze, że jesteśmy w radiu jednak. Nie widać tutaj... Reakcji, że jesteś cały reakcji. No od nabinka. Nie, to jest bardzo ciepło, słuchajcie. Nie wiem, co się wydarzyło. Jest bardzo ciepło. Tak, miałem dużo koleżanek i do dzisiaj jakby jestem fanem kobiet i kobiecej urody i się tego nie wstydzę. Ale już nie mam tu zdjęć na ścianie, to prawda. Ale wtedy trochę było. Ale też było dużo różnych zdjęć abstrakcyjnych takich... bo ja też lubię fotografię. Mm-hmm. Ten pokój był, ten pierwszy, gdzie w ogóle zaczęliśmy, był bardzo mały i on był dłuższy niż szerszy. On się składał z łóżka i biurka, które przylegały do siebie, ponieważ nie było przestrzeni między biurkiem i łóżkiem. Dosłownie takiej szerokości był ten pokój. Ale jak odejdziemy od właśnie projektu wnętrz, to był bardzo przytulny i fajny pokój i dużo pomysłów tam powstało. A płyty nagrywamy w innych warunkach. O warunkach za chwilę porozmawiamy, ale obiecałam, że nie tylko rozmowa, ale i prezentacja. Kuba, przeżyjesz jakoś tę rozmowę. Mówiłam, że nie będzie lekko, to jest tak sami. To jest naprawdę ciepło. Dobrze, to my teraz słuchamy deszczu i wywietrzymy trochę nasze studio. Cały świat, wszyscy gdzieś zniknęli. A na moim ciele zjawiło się mnóstwo ciepłych kropli. Zwłócz maszyny na usta, na kark, z garbu na plecy i dalej jakoś tak. Zwłócz maszyny na usta, na kark, z garbu na plecy i dalej jakoś tak. Tak. jak ty mnie dobrze znasz. Chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz. Z ciszy lekki szmer na niebie błysk i wiem, że będziesz. Jak ty mnie dobrze znasz. Chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz. Z ciszy lekki szmer na niebie błysk i wiem, że będziesz. Jak ty mnie dobrze znasz. Chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz. Z ciszy lekki szmer na niebie błyski, wiem, że będziesz. Nieokreślony wzrost i brak konkretnej barwy. Nie wiem, gdzie patrzy. Czy na mnie nawet złożyć na szyję, na usta, na kark, skargę na plecy i dalej jakoś tak. Złożyć na szyję, na usta, na kark, skargę na plecy i dalej jakoś tak. Chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz. Z ciszy lekki szmer na niebie błyski, wiem, że będziesz. The Dumplings, deszcz. Kuba, sprawdzamy, wszystko w porządku? Tak, jest świetnie, ale jak już mówiłem już o kobietach, to powinniśmy też drugą część zespołu zapytać o mężczyzn. Zapytamy o wszystko, o co będzie czas zapytać. No, mężczyzna jest jeden. Tak, jeden wspaniały. Jeden wspaniały. Czyli rzeczywiście jest lepiej, Justyna, niż kiedy pisałaś piosenki na tę płytę. No właśnie, deszcz jest erotykiem. Był moment, kiedy tworzyłaś tekst, że coś na przykład to było zbyt wiele. Niekoniecznie w kwestii erotycznej, ale w ogóle emocjonalnej, że musiałaś się troszkę powstrzymać, że było to zbyt osobiste? Właśnie tutaj w tej piosence, bo tak zawsze chciałam, będąc wielkim fanem erotyków w liryce i wielkim fanem Leśmiana, chciałam sama napisać taki tekst i sobie pomyślałam, że fajnie, fajnie, ale jak napiszę bezpośrednio o mężczyźnie, to tak może to być dziwne, bo jestem jeszcze bardzo młoda, więc to tak nie jest odbierane wszystko fajnie, że to dojrzale i tak dalej. Więc postanowiłam ubrać to w coś może bardziej abstrakcyjnego, czyli w to, że pada sobie deszcz i to jest relacja z deszczem. A jak kto sobie to odczyta, to już jego sprawa. Wiadomo, że wydźwięk jest taki, mm-hmm. jaki jest i mam nadzieję, że wszystko gra. Mm-hmm. Ale chodziło też... ja jak napisałam ten tekst, ja go napisałam w ogóle pierwotnie w drodze, jak biegłam z placu Unii Lubelskiej do swojego domu na Kazimierzowską w strasznie wielkim deszczu i wszyscy ludzie się chowali. A ja biegłam, miałam z tego taką przyjemność, że jestem po prostu coraz bardziej mokra od tego deszczu. I ten tekst tam wtedy powstał, a żeby był bardziej atrakcyjny, to się zrobił z niego erotyk. Mhm. Jest, przywołajmy kolejne miejsce, tak jak pokój Kuby i jego brata. Czy jest na przykład miejsce, w którym powstało większość tych tekstów? Konkretna przestrzeń? Tak, większość tekstów, jak i cała płyta powstało, ponieważ my jak nagrywamy płyty, to wyjeżdżamy na odludzie. I wyjechaliśmy na północ, na Pomorze, do takiego domku, który jest oddzielony od świata, do mojej matki chrzestnej. Zamknęliśmy się w tym domku i tam sobie tworzyliśmy. I czy to znaczy, że ty przyjeżdżasz tam z pustym notatnikiem? Niemożliwe. Tak. Naprawdę? Znaczy mam notatki, ale takie zupełnie odległe od tego, co jest w finalnej wersji. więc tak samo muzycznie, nie mamy prawie nic. To ile czasu zajmuje stworzenie tam czegoś? Tam byliśmy ponad 2 tygodnie. No, prawie 3. Tak. Mhm. My jesteśmy też dosyć ekspresowi, jeśli chodzi o taką pierwszą wersję wszystkiego. Mhm. Nie lubimy się rozciągać. A gdybyście mieli powiedzieć o procesie powstawania tej płyty w kontekście tego, co już przeżyliście w studiu, w czasie pisania, nagrywania, bo są takie albumy, często to pojawia się przy takich już głębszych, poważniejszych wywiadach, że na przykład ktoś mówi, choćby nie wiem co, choćby nie wiem jak wspaniała była ta płyta, nigdy nie będę myślał o niej ciepło, na przykład przez to, o czym opowiada, albo właśnie przez to, jaką torturą było tworzenie tego albumu i tak dalej. Jeśli, nie wiem, za 10 lat rzucimy hasło raj, jak będziecie myśleć i wspominać ten album? Świetnie. Tak, bo dzisiaj o tym rozmawialiśmy przed wywiadem, że ta płyta gdzieś nas połączyła. Mieliśmy taki mały kryzysowy moment w naszej relacji przez chwilkę. To jest może za duże słowo. Za duże słowo, ale... Znaczy kryzysowy, byliśmy po prostu przemęczeni też tak, tym, co się dzieje. Tak, i troszkę się rozeszliśmy emocjonalnie. Dużo się działo po prostu. Tak, i ta płyta nas tak połączyła, w ogóle jakiś nowy rozdział w naszej przyjaźni i w naszej pracy też otworzyła. Też pierwszy raz jesteśmy w pełni zadowoleni z albumu. Nie bez powodu on jest taki krótki, ponieważ nie chcieliśmy zapychać go jakimiś po prostu kawałkami, które wyszły, ale nie są idealne. Wybraliśmy 8 idealnych kawałków i jesteśmy naprawdę, pierwszy raz możemy powiedzieć takie zdanie, w pełni zadowoleni z raju. Justyna, czy kiedy było nie najlepiej, to na przykład taka myśl, że kiedyś będą z tego piosenki i będzie płyta, dawała jakąś formę ukojenia? Oj, zdecydowanie, to jest zawsze najlepsza forma ukojenia. Że to jest strasznie źle, ale za to powstanie. Kuba zawsze tak mnie pociesza, że jak mi jest smutno, to smutek mówi, ale Justyna, pomyśl, co będzie, jaka będzie następna płyta. No to chcę cię teraz zapytać o, to jest moja ulubiona piosenka z tej płyty, co doskonale wiedzą słuchacze Aksamitu. I to jest piosenka, która mnie pocięła, czyli Przykro mi. Oj. No właśnie. To jest radio, ale wymieniłyśmy teraz porozumiewawcze. Spojrzenia, tak. I wspomnienia, nawiasem mówiąc. No właśnie. Tak. Ile chcesz, tyle powiedz o tej piosence. A, ile chcę. No ta piosenka to jest trudna piosenka, ja ją napisałam. Ciepło ci jest? Właśnie, też jest strasznie ciepło. To jest piosenka, która powstała chyba właśnie w tym najbardziej kryzysowym momencie, ale dzięki temu, że powstała, to momentalnie mi się zrobiło lepiej. Kuba pamięta moment chyba, jak napisałam ją i pojawił się uśmiech na nowo mojej twarzy, bo wielki kamień spadł mi z serca. Zawdzięczam jednej osobie tę piosenkę tylko. Dzięki. Nie, Justyna, przede wszystkim zawdzięczasz tę piosenkę sobie, to od tego bym chyba jednak zaczęła. Tak, ale to przy okazji, jak mówimy o tej piosence, tam jest jedna z moich ulubionych pochwała książek. Pochwała cienia. Tak, pochwała cienia, esej, piękny tak, esej. Piękny, tak, polecamy, więc, kto tak, nie czytał. Polecamy piękny esej właśnie. O, widzisz, ale odbiegasz od tematu. Oczywiście no, zauważyłam. Ale się cieszę. I dlatego między innymi także jest to mój ulubiony utwór. Wspominaliście, że na koncertach także odczuwacie to, że ludzie też odbierają go bardzo mocno. No i tu właśnie wracamy do tego, że czasem być może po to wszystko byłoby była chociaż z tego piękna piosenka. The Dumplings, Przykro mi. Pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów. Śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. wie. Proszę czas, żeby leciał szybko. Podkradam mężczyznom słowa, więcej znają tych brzydkich. I tak The Dumplings są gośćmi Aksamitu. Podglądam tylko jednym okiem i to co jakiś czas korespondencji, ale widzę co dzieje się po tym, kiedy zagraliśmy ten właśnie utwór i widzę, że jest to utwór bardzo wielu osobom bliski. To też jest pewnie dla was coś nowego, Justyna, szczególnie dla ciebie z tym twoim otwarciem, że zaczynają pewnie pojawiać się coraz częściej takie właśnie głosy ludzi, że napisaliście, że nagraliście ważną dla kogoś piosenkę. No faktycznie jest tak, nie? Że ludzie piszą do nas cały czas. I mówią nam też po... To jest chyba największy przykład, że my zawsze po koncertach na trasie wychodzimy sobie do ludzi i mówią nam cały czas, że bardzo wpłynęliśmy na nich, że też ich zainspirowaliśmy do działania, co zawsze nas też tak motywuje. To prawda. Kuba się zasłuchał. Nie, no zastanawiam się, co można powiedzieć. No kurczę, no bo to jest trochę też tak, to myślimy, że są chyba najprzyjemniejsze momenty, że jak wydaje się płytę, to potem głosy, które do nas docierają, że na przykład ktoś siedzi w szpitalu i nie tyle, że mu to umiliło powód, ale że jakoś przez to lepiej się czuje, no to o to chodzi. No to jest też powód, dla którego my słuchamy muzyki, bo tego szukamy. A jeżeli my tworząc komuś dajemy dokładnie to samo, to chyba to jest największa zapłata. Jakie to są emocje, bo jesteście już w trasie promującej płytę, zresztą to jest duża trasa, 20 ponad koncertów. Tak. Jakie to są emocje, kiedy wychodzi się z tym tak po raz pierwszy już w całości, bo nie boicie się swojej nowej płyty i gracie ją na tych koncertach? Nie, wręcz nie możemy się doczekać tych koncertów. Za 2 tygodnie ruszamy już tak porządnie. Mm-hmm. No, że gramy tam po 4 koncerty w sumie weekendowo. Ta płyta jest szczególna w ogóle na żywo, ponieważ jest bardzo energiczna i mimo to, że jest smutna, to cały czas jest energia i ludzie też to czują i śpiewają w ogóle. Graliśmy teraz w Opolu, to doznaliśmy takiego szoku, że publiczność jest tak wspaniała i śpiewali każde słowo naszych tekstów. A to, że też jest taka energiczna, to jest wypadkowa naszej trasy z orkiestrą, bo... Właśnie, miałam o to pytać, bo wtedy się ostatni raz tutaj w studiu spotkaliśmy, kiedy wyruszaliście w tę trasę i byłam ciekawa, czy to jest doświadczenie, które wzbogaca, może nie w taki zero-jedynkowy sposób, więc na nowej płycie będzie orkiestra, tylko właśnie w taki, który na coś jeszcze otwiera, coś poszerza. No to chyba chodzi o energię na scenie i wypadkową, bo jak jest 8 osób i każdy z nich jest osobną historią i taką naprawdę postacią, o której można by napisać książkę, bo tak było, taki zespół nam się trafił, no to po pierwsze dużo się nauczyliśmy, takiej strony instrumentalnej, w sensie był taki rozwój po prostu umiejętności. Druga sprawa to jest to, jaka była energia na scenie, jak to wszystko się mieszało od ludzi, jakie były reakcje, jak patrzyliśmy na siebie na scenie wszyscy, kontakt wzrokowy, jaka taka rodzina powstała przez te dwie trasy, czyli jakieś tam 30 koncertów. I to nas tak napędziło, że jak weszliśmy do studia naszego domowego, to chcieliśmy podtrzymać jakby tą energię, żeby to działało tak samo, ale już w formule takiej, do której wracamy we dwójkę, bo to jednak jest trzon i rdzeń całego projektu. No i przyjęliśmy jeszcze perkusistę też, bo doceniliśmy jakby rolę. Mieliśmy przez bardzo długi czas problem z tym, żeby kogoś zapraszać do grania z nami. Mm-hmm. Nie chcieliśmy się dzielić sceną z nikim. Ale poznaliśmy w końcu kogoś, kto z kim bardzo przyjemnie dzieli się scenę i jest takim wsparciem i filarem. Stał się bardzo dobrym, tak, dobrym duchem w naszym zespole. A czy wy jesteście ze sobą cały czas i zawsze, czy stawiacie sobie granice na właśnie na czas od siebie, oddzielny? Wiadomo, że musi być ten czas od siebie, bo byśmy się pozabijali. Też warto podkreślić, że strasznie okres... miłe rzeczy mówisz dzisiaj. Największe radio w Polsce. Jestem, nie, wiadomo, byśmy się pozabijali. To jest coś ciekawego. Można ale to nie jest, ale tak nie jest. Ale... ja się nie zgadzam z tym. Jak to nie? A jakie są fakty? No właśnie, porozmawiajmy o faktach. Słucham. Tak, że jak właśnie nas pytasz, faktycznie czasami warto odetchnąć w chwilach kryzysu, które się pojawiały na... Dalej nie wiem, o czym już. Ojejku, jak tworzyliśmy płytę. No to jak tworzyliśmy, to no, było bardzo intensywnie, to no, prawda. Bardzo było intensywnie i mamy zamiar nawet wypuścić takie... Ale w takim... Właśnie będzie film, który dokumentuje intensywność zdarzeń. Oj, tak. No, tam troszeczkę się drżyło. To a przyznajcie, kto jest bardziej temperamentny w duecie? Ja? Ty! Jestem bardziej nerwowy. No, ty mówisz zawsze, inaczej. że ja muszę. Nie, tak oboje jesteśmy, ciężko. Czyli co, włoska rodzina w The Dumplings? Troszkę tak. Kłótnie są bardzo, bardzo takie... Owocne. Trzeba się krócić krótko i treściwie. No, treściwie to jest bardzo, jest wręcz... Ale tak jak już mówiliśmy, bardzo się lubimy. Bardzo. My jesteśmy rodzeństwem, małżeństwem, przyjaciółmi, współpracownikami w ogóle. I szefami firmy jeszcze. Bardzo niezdrowo trzeba w tym wszystkim zachować jakiś... Kiedyś po prostu będziecie jak Metallica i zanim wydacie kolejną płytę, nagracie film dokumentalny o tym, jak jesteście na terapii i próbujecie sobie poradzić z tym, że macie zespół i jesteście bardzo bogaci i bardzo nieszczęśliwi. Nie wiem, czy wam tego życzyć, czy nie. Ale też dużo nas nauczył ten album, bo im... kiedyś ktoś nas zapytał o to, dlaczego tak jest, że wszystko chcecie robić sami. Pamiętasz? Często tak jest. No i pilnujemy tego coraz bardziej, bo wiemy, jakby, jaki efekt chcemy osiągnąć. My rzadko kłócimy się o rzeczy związane z takimi sprawami muzycznymi. No prawie nigdy. My się o prywaty kłócimy. Prywaty albo bardziej taki tak zwany workflow, czyli tryb pracy, jak to przebiega. Ale o muzyczne rzeczy to bardzo szybko idziemy na kompromisy. Mamy jakiś taki wspólną wrażliwość, która nas łączy i potem powstają takie... owoce wyrastają. To teraz, no właśnie, to teraz o czymś, co was z pewnością łączy, bo wiem, że oboje ten utwór uważacie za szczególny na płycie. Oj, nasz ulubiony. Wasz ulubiony, bo powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. On musi zabrzmieć i musi także paść wasza odpowiedź o tam, gdzie jest nudno, ale gdzie będziemy szczęśliwi. To jest taki utwór, najpierw, jeśli pozwolicie, ja zacznę, który jeśli ktokolwiek miał jeszcze jakieś wątpliwości, o czym jest ta płyta, gdzie ty jesteś, Justyna, gdzie Kuba jest, to jest to taki jeden z tych momentów, o których się myśli, któż zdoła uciec przed tym, czego pragnie. Tylko dlaczego u Licha to pragnienie tak wiele kłopotów zrzuca na głowę i przejść i przeżyć i dlaczego trzeba być tak strasznie poobijanym i w tak wielu ranach. No i później gdzieś właśnie w tym procesie dochodzenia do siebie, obserwacji, życia po prostu pojawiają się nowe podpowiedzi tego, do czego chce się dążyć i to, czym tak naprawdę to pragnienie jest. I pewnie trochę o tym, takim zatoczeniem koła jest właśnie ten utwór. Justyna kiwa głową, radio tego nie widzi i teraz Justyna mówi. Tak, kiwam głową. No tak, no tutaj jest na koniec takie podsumowanie całej tej płyty, tego raju, którego szukamy i fakt, że też śpiewamy oboje w tej piosence też nie jest tutaj przypadkowy. Chociaż dużo osób się zastanawiało, kto to jest. Tak, a to jest Kuba. Kuba. żeby pokazać, że to dotyczy nas obojga, tak? Że ta szczęśliwość jest tam, gdzie jest spokój, bo nudno to spokój. Ja tak gdzieś to sobie to jest w ogóle łączę utwór, który sobą. Powstał jako ostatni. Tak, to jest utwór, który powstał jako ostatni. Też było najtrudniej napisać do niego tekst. Pierwotny tekst był o zupełnie czymś innym i był beznadziejny. I całkowicie go zmieniłam na jakiś taki... Dosyć dla mnie było trudno, bo tam dużo jest jakichś takich światopoglądowych też kwestii, ale... Znaczy ja pamiętam, że od razu jak nagraliśmy, to już było w domu, że to jest to. Tak. Że to pierwszy take i... A czy wokal twój też pierwszy take, czy to? To było dodatkowo. Mój wokal to jest śmieszna historia, bo ja nie wiem, jakoś takim to po prostu przeszło przez myśl, żeby dośpiewać. I stopniał okej, spoko. I przed wysłaniem jeszcze śladów do miksu, do Rafała Smulenia, to stwierdziłem, no dobra, to sobie spróbuję. I wszystkie wokale nagrywali się u mnie w mieszkaniu teraz w Warszawie. Ja mam takie miejsce, gdzie kiedyś była winda, teraz to jest zbudowane ścianami, mam taką kotarkę, tam się wchodzi z mikrofonem, są czerwone lampki, światełka, kadzidełka i tam wszyscy, dużo osób się już przewinęło w sumie przez to miejsce. I sam sobie nagrałem ten wokal. Włączyłem sobie nagrywanie, potem biegłem szybko do tej budki i zrobiłem sobie kilka take'ów i tak to powstało. I ktoś mnie zapytał, a Mateusz Choleko mnie pytał, kto ci realizował wokal? Sam. Myślałem sam. Ale tak, fajnie to wyszło. Bardzo dużo miłych opinii, które zagrzewają, żeby częściej robić takie rzeczy, więc to jest... Też koncertowo świetnie kawałek wychodzi. Tak, jest bardzo mocny. I ty też, Kuba, masz swoją partię na... Tak, mam swoją partię... Już nie mogę opowiadać, bo ludzie nie przyjdą na koncerty. Nie, ale dziewczyny tak piszczą, jak Kuba zaczyna śpiewać, Przestań, bo on się znowu... O, już się to dzieje. Że po prostu ja sobie myślę, a gdzie te chłopaki tam są? Dzieci, mężczyźni? Ale to jest coś bardzo ważnego na tej płycie. Bez dwóch zdań jest to nasz ulubiony utwór na płycie. I on zakończy naszą rozmowę i nasz aksamit, bo czasem naprawdę najpiękniejszą kropką może być melodia. Tak. Justyna Święs, Kuba Karaś, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzięki. Zabierz mnie tam, gdzie głos obowiązku, a kompletny brak serca. Zabierz mnie tam, gdzie ciało nie płonie, wszystko jest rozsądne, odpowiednie. Zabierz mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Zabierz mnie tam, gdzie będzie nudno, ale gdzie będę szczęśliwa. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Pokaż mi świat, gdzie myśli nie słabną w intymnym uścisku. Pokaż mi świat, gdzie delektują się dobrą zasadą i Bogiem trudem. Pokaż mi świat, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Pokaż mi świat, gdzie miłość ma źródło poprawne jedynie. We'll be right back. to jest, no gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Gdzie to jest, no gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Zabierz mnie tam, gdzie głos obowiązku, a kompletny brak serca. Zabierz mnie tam, gdzie ciało nie płonie, wszystko jest rozsądne, odpowiednie. Zabierz mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Zabierz mnie tam, gdzie będzie nudno, ale gdzie będę szczęśliwy. Tam, gdzie jest nudno, ale gdzie będziemy szczęśliwi. No, mam nadzieję i myślę, że nie było to nudne wydanie Aksamitu. Kuba i Justyna jeszcze tutaj są z nami. Tak, prawda? Sobie słuchamy, smucimy się i cieszymy jednocześnie. No bo właśnie, kawał życia na raju. Wcale nie taki utracony, jak się okazuje. Raz jeszcze The Dumplings, bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy. Państwu niezmiennie polecam ten album i by zobaczyć The Dumplings na koncertach, a to był Aksamit. Do usłyszenia. 18 grudnia 81 roku wieczorem przepychałem się przez tłum grzybków, aniołków, świętych Mikołajów i krasnoludków, żeby wystąpić w najbardziej oglądanym świątecznym show telewizji angielskiej. Brzmi to dobrze i wszystko byłoby jak się należy, gdyby nie okoliczność. W książce Z głowy dla niego ważne było, i o tym mi powtarzał, że młody człowiek płynie i pcha głowę pod wodę i zawsze ma wątpliwości. I potem po prostu przestaje pchać tę głowę, bo wciąż mam wątpliwości, ale w ogóle nie wie, o co mu chodzi w życiu. I o tym mówił, że jest książka Z głowy. Po prostu o wątpliwościach, zwycięstwach i też w sumie komizmie tych zwycięstw. Natomiast zauważmy, że jednakowoż Janusz pisał książkę Z głowy o młodym człowieku, mniej więcej 40-letnim, mając 60 lat. Kiedy zostawił mnie ze swoimi notatkami, to miał prawie 80. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Natasza, która niewyraźnie pisała. Dawno temu w Nowym Jorku miałem przepiękny romans z rosyjską aktorką, bo tylko rosyjskie aktorki się do romansów nadają. Miała chmurne oczy i uduchowione wargi. Nocowałem często u niej. I to była kobieta, która mnie rozumiała, ale ja jej nie rozumiałem, bo niewyraźnie pisała. I raz po nocy niebywale wzniosłej, wypełnionej seksem, Puszkinem, grzybkami halucynogennymi i proszkami nasennymi, obudziłem się w jej mieszkaniu na Madison Avenue późno. Jej już nie było. Tylko na stole zobaczyłem kartkę. Ten stół ona kupiła w Meksyku na targu staroci i wysłała na Manhattan. Miała pieniądze, bo grała w serialach o rosyjskiej mafii. 28 lat, skośne oczy, wypukłe policzki, włosy czarne, kędzierzawe, malutkie piersi, które przytrzymywałem jedną dłonią i nogi. Zresztą mniejsza z tym. Stół się trochę rozpadał, ale też był piękny. Była na nim namalowana Madonna. Jezus z płonącym sercem, lwy łagodne i uśmiechnięte, baranki agresywne i żarłoczne. W kolorach purpurowych, żółtych, zielonych, błękitnych i różowych, jakie tylko ludzie po wsiach pod Mexico City wymyślają. Może zauważyliście, że naumyślnie ten opis przeciągam, zanim wrócę do karteczki, bo ona nawet teraz mnie straszy. Krótko mówiąc, wziąłem ją do ręki i przeczytałem. Zatrzaśnij twoje drzwi na zawsze. I podpis. Natasza. Drzwi zatrzaskiwały się automatycznie. Wyszedłem i nic nie rozumiałem. Dlaczego? Za co? Radziłem się najbliższych. Żony pierwszej, Ewy, córki, kochanki, perwerta, który mieszkał po drugiej stronie West End Avenue i godzinami wieczorem wpatrywał się w okna mojego domu przez ogromną lornetkę. Wiem o tym, bo też go przez lornetkę obserwowałem. On o mnie wypytywał dolmena, uważając za zboczyńca. No więc pytałem go o radę, a on tylko wzruszał ramionami. Włóczyłem się po mieście, wystawałem pod jej domem, ale chyba wyjechała albo się przeprowadziła. Przez kontakty dolmena poznawałem czarny, nocny Nowy Jork. Łaziłem do Apollo Theater na 125 West. Tam, gdzie w każdą środę odbywały się debiuty, gdzie zaczynała Billie Holiday. Zresztą może napiszę o tym później. Manhattan to nie krakowskie przedmieście czy Nowy Świat. Więc spotkaliśmy się z Nataszą rok później, przy wejściu do Subwayu na Columbia Circle. Złapałem ją za rękę. Wyrwała się, pobiegłem za nią. Wtedy się odwróciła. Śpieszę się. Powiedz mi tylko jedną rzecz. Dlaczego? Co dlaczego? Wykrztusiłem. A list? Jaki list? Twój list. Tłum nas wpychał do środka. Ktoś żebrał, ktoś grał na trąbce. Tę kartkę nosiłem przy sobie, wciśniętą między odmowę pozwolenia na pracę z Immigration Office, a kartę wstępu do biblioteki na Uniwersytecie Columbia, gdzie najpierw nielegalnie, a potem legalnie uczyłem. Oczywiście znałem list na pamięć i wyrecytowałem, a potem podałem jej kartkę. Przeczytała, roześmiała się i wytłumaczyła, że tam jest napisane: zatrzaśnij drzwi, twoja na zawsze Natasza. Jak można być takim głupim? To ten twój obrzydliwy, podejrzliwy charakter. Odwróciła się i poszła. A ja jej nie goniłem, tylko się wpatrywałem w tę kartkę, potem ją podarłem i rzuciłem do metalowego kosza. Potem te kawałeczki zacząłem wyławiać, co w Nowym Jorku nie budzi żadnej ciekawości, bo tak robią wszyscy bezdomni. No, posklejałem. Rzeczywiście mogło być tak, że tylko litery poskakały, ale przecież ona potrafiła pisać i pięknie, i czytelnie. Ze wspomnieniami zasypiam tego, jak się ze mną kochasz. Jak zawsze najpierw się coś we mnie broni przed oddaniem się całkiem. Jak mi się wydaje, że nie wytrzymam już więcej tak intensywnie tego przeżywać. Nagle jestem twoja. Tak od stóp do głowy, aż po duszę. Kochaj mnie, proszę. Chyba nam dobrze razem. W tobie jest potęga zapomnienia. Przez pocałunki twoje lata płynie. To Baudelaire. Ale dziś w nocy przyjdź ty, a nie te jego kur i mary z wierszy. Ona tego akurat nie pisała do mnie, tylko do Saszy, który urodził się w Moskwie. Pisał sztuki teatralne, nie miał stałego zatrudnienia, więc musiał pracować jako nocny stróż, czyli dużo czytał. W czasach ZSRR młodzi wykształceni kierowani byli do przymusowej pracy jako sprzątaczki i dozorcy nocni zwłaszcza. A teraz cieszył się pozycją barmana w restauracji Russian Samovar na 52 ulicy tuż przy 8 alei. Sasza pokazał mi ten list, kiedy Natasza go rzuciła. Też najpierw podarł, a potem posklejał. A ja przepisałem. I co z tego, że to do Saszy? Co za różnica? Jeżeli była zdolna do takich duchowych uniesień, może jeszcze bardziej ją za to pokochałem. Żona kazała mi się wyprowadzić. Zamieszkałem na 18 ulicy, tuż przy highwayu nad Hudsonem, na 12 piętrze. Natasza wyjechała z Nowego Jorku z jakimś serialem, a ja przychodziłem coraz częściej do Russian Samovar, żeby przynajmniej o niej porozmawiać. Z nowego mieszkania miałem tam bliżej. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Ha, kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jeszcze raz wypędzę, jak to lot. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album. Irena Jarocka, której nie znacie, część druga. Dwupłytowy zestaw unikalnych nagrań, które nigdy dotąd nie zostały wydane. Niezwykłe wykonania Ireny Jarockiej, gwiazdy polskiej piosenki. Partner albumu, Fundacja Ireny Jarockiej. Poleca Polskie Radio. Shiseido Ona. Sel to komórka. Shisel. Nowy wymiar odmładzania i ochrony. Shisel. Technologia piękna 22 wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe